Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz muhteremler bugün teyemmümle gusül abdesti bahsi inşallah, nasip olsun inşallah. Gusül tabi herkese devamlı lazım sürekli. Teyemmüm de insanın başına o konu gelebiliyor. Yani genç olsun insan, ne de olsa insana bazen teyemmüm de gerekebiliyor. Sonra kişinin kendisine lazım olmasa bile insanın yakınına birine lazım oluyor. Önce inşallah teyemmüm meselesi. Nedir teyemmüm? Teyemmüm İslam'da hicretin 5. yılında geldi, ayet-i kerime geldi. Yani Mekke-i Mükerreme'de teyemmüm diye bir şey yok Mekke-i Mükerreme'de. Medine-i Münevvere'de Hicri 5. yılında Allah Teala'nın hikmeti Mevlamızın İslam'da böyle önemli konularda önce bir olay oluyor İslam'da. Asıl saadette oluyor. Olay üzerine ayet-i kerime geliyor ki o ayetin anlamı o zaman dahi anlaşılıyor, uygulanıyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hicri 5. yılda bir sefere gitti Peygamberimiz. Beni Mustalik sefere deniyor buna tarihte. Bu sefer esnasında gece Eshab-ı Kiram çok yorulmuşlar. Bir mola vermesi gerekti. Bu seferde Peygamberimizin eşi Hazreti Ayşe validemiz o da vardı seferde. Bu mola esnasında tabi indi sahabeler aşağıya dinlemek üzere. Orada Hazreti Ayşe validemiz de devesinden inerken boynunda bir gerdanlık varmışlar mesela. Boynunda gerdanlık varmış. Tabi gece karanlığında bunu Hazreti Ayşe annemiz fark etmiyor. Artık tam yola çıkılacak, her devesine bindiği anda bakıyor Ayşe validemiz, gerdanlığı yok boynunda. Bu da kendisinin değil de ödünç almışlar birisinden gerdanlığı da. Haber aldı Ayşe validemiz, ya Resulallah, benim ödünç aldığım, emanet aldığım gerdanlığım yok şu anda boynumda. Buraya gelirken vardı. Demek ki burada kaybolmuş. Tabii çöl karanlık. O zaman elektrik lambası falan yok ellerinde. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri, sahabeler, 1000 tane sahabe vardı orada. Her bir sahabe. 1000 tane sahabe vardı bakın böyle. 1000 tane sahabe, Peygamberimiz başta olmak üzere, gerdanı arama başladılar, gerdanı aradılar çölde. O kadar aradılar, ama vakitte çok gece oldu artık böyle. Artık sabah vakti yaklaştı artık. Bulamadılar. Tabi bundan bir hisse çıkarmamız gerekiyor. Şimdi günümüzde birinin bir şeyi kayboldu mu ne yapıyor? Hemen gidiyor bakıcılara gidiyor. Efendim işte arabam kayboldu, altınım kayboldu, şuyum kayboldu, buyum kayboldu. Bakıcılara gidiyor. Nedir bakıcılık? Bakıcılık düpedüz sahtekarlık muhteremler. Hiçbir şeye dayanmayan bakın böyle. Hiçbir gerçeğe dayanmayan yalancılık, sahtekarlık sırf buna dayanıyor böyle şey. Ne yapıyor bakıcılar? Tabi bilmiyorum dese olur mu olmaz. Müşterisi kesilecek gelmeyecek. Tabi uyduruyor bir yalanını. İşte evinde kaybolmuş, işte evine size uzun boylu biri gelmiş. Bir eşkal de veriyorlar. İşte o almış. Ya da işte yola giderken şey düşürmüşsün. Hatta bu arada ne oluyor? Yani çok böyle şahit olun bazı olaylara. Kişi Allah korusun en yakın düşman oluyor derler. Eşkal veriyor. Efendim evine işte bir sarışın bir kadın gelmiş de o almış. Tabii düşünüyor. Ha tamam bu görümcem diyor. Filan bu diyor böyle. O yapar mı yapar bu muhtemelen böyle. Hatta arada düşmanı giriyor aralarına. Yani bakın muhteremler, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri başta Peygamberimiz, Hatimül Enbiya, en yüksek makamda. Ve orada Hazreti Bekirler, Ömerler hepsi dahil, 1000 tane sahabe, hepsi sahabe. Evliyanın çok ama çok üstünde makamlarda. O kadar arıyorlar, aradılar. Bilmem uzun bir zaman sürdü. O zaman tabi saat yoktu da saat verilemiyor. Uzun bir zaman sürdü. Ama gerdanlığı bulamadılar. Sabah ezanı yaklaştı, şimdi namaz vakti yaklaştı. Yanlarında su yokmuş o anda. Bulundukları yerde de orada su yokmuş. Yani susuz bir yerde kısa mola vermek niyetleri. Sabahına yaklaşınca, tabi su olmayınca, henüz daha teyemmüm emri de gelmediği için toplandı sahabe Hazreti Ebubekir'e. Bak Ebu Bekir, senin kızın ne yaptı? Ayşe Validemiz. Onun bir gerdanı yüzünden biz burada 1000 tane sahabe susuz kaldık. Yani içmek için değil, abdest için. Namaz vakti gelir, ne yapacağız? Hatta Hazreti Ebubekir Hazretleri bu defa üzülüyor. Kızı buna sebep olduğu için gitti Ayşe Validemiz'in yanına. O anda Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de Hazreti Ayşe'nin dizine başına koymuş, uyuyormuş böyle. Hazreti Bekir kızı Ayşe'ye biraz kızdı. Neden böyle yaptın falan diye. Hatta eliyle Ayşe Hazretleri'nin böğrüne falan hafif dokundu böyle, acıttı bile böylece. Sonra tabi Peygamber uyanı Aleyhisselam Hazretleri dediler, Ya Resulallah, üzerimizde su yok abdest almaya. Bu mıntıkada su yok. Ne yapalım Ya Resulallah? Onun Cebrail Aleyhisselam geldi, ayeti getirdi. Maide ayet 6. ayet Maide suresinde ayet-i kerimeyi getirdi. Mevlam buyurdu, Bismillah. Velem tecudü ma'en. Ayet-i kerime uzun da ben size teyemmüm konusu okuyorum. Mevlam buyurdu, felem tecudü ma'en. Su bulamadığınız zaman feteyemmemü teyemmüm yapınız. İşte elhamdülillah İslam'da hep genelde böyle büyük emirler böyle bir olay üzerine geliyor. Ayet-i Kerime'nin buna sebebi nüzülü deniyor. Ayet-i Kerime'nin. Ayet-i Kerime bu olay üzerine iniyor, nazil oluyor, geliyor. Anlam dahi anlaşılıyor. Bir. İkincisi, eğer Peygamberimizin zamanında böyle susuz kalınmış olmasaydı, ayet-i kerime gelmiş olsa bile bunun uygulanması bilinemezdi. Yani asıl saatte Mevlamızın böyle bu takdirinin gereği Peygamberimizin bulunduğu kafile susuz kalacak, ayet-i kerime gelecek, orada Peygamber bize bunu uygulayacak, bunu sahabeler görecekler, bu şekilde İslam fıkhının temeli atılmış oluyor. Yani hiçbir şey demek ki boş değil, anlamsız değil. Mevlam burada buyuruyor şimdi, su bulamadığınız zaman, yani teyemmümün verilen izin, ruhsatı, suyun bulunmaması şartına koşul oldu burada böyle. Demek ki su varken teyemmüm caiz olmuyor. Yalnız suyun bulunmaması iki türlü oluyor. Suyun bulunmaması. Bir hakikaten deniyor, bir de hükmen deniyor. Hakikaten yani gerçekten su yok. Su yok. Kişinin bulunduğu yerde su yok. Yalnız tabi bu yerleşim alanında olmuyor muhteremler. Mesela bir insan köyde oturuyor, kasabada oturuyor, şehirde oturuyor. Onun evinde suyu olmayabilir. O sayılmıyor böylece. Çünkü mutlaka yerleşim alanında su vardır. Komşu vardır, birinde vardır. O zaman caiz olmuyor. Hatta bir kişi açıkta, kırda, bilmediği bir yabancı yerde, arabası mesela arıza yaptı, bir şey oldu da bir mola verme zorunlu kaldı, namaz vakti geldi. Bakacak, eğer oranın yerlisinden birini görürse, ona soracak evvela, bu yörede yakında su var mı diye. Eğer sormadan teyim ederse olmaz. Önce soracak. Bakacak, bulunduğu yerde yerli halkında kimse yok. Bu defa ne yapacak? En aşağı 300 adım, 400 adım böyle sağa sola bakacak. Su arayacak. Bulamazsa ondan sonra su yok diye hüküm verecek, teyim yapacak. Ondan sonra bu hükmü verecek. Şimdi mesela bir yerde mola verildi. Olduğu yerde su yok. Ama uzakta su var. Yani gerek kendisi biliyor uzakta su olduğunu, gerekse oradan halka haber verdiler. Evet, burada su yok ama filan yerde su var. Ne kadar? Eğer 4000 adımdan daha uzak yerde su varsa oraya gitme mecbur değil kişi. Tabii yayı olarak bu. Arabası olan tabii. Nedir 4000 adım? 2 kilometre aşağı yukarı. Yani bir adım 50 santim olsa ortalama 2 kilometre yapar. Bir insan yayı olarak 2 kilometre uzaktaki suya gitmeye mecbur değil hakkını dinledim. Zorlama yok. Zorlama yok. Ama tabii arabası varsa gider. Bir de şu var. Eğer su ileride yolunun üzerinde ise namaz vaktinde çıkmıyorsa o zaman acı etmez namaz vaktine orada alır. Ama su sağda, solda, geride kalmışsa 4000 adım gitmeye kişi mecbur değildir. Demek ki bir suyun olmaması hakikaten yani gerçekten su yok. Bir de hükmen su yok. Hükmen. Yani su var. Su var. Çeşme akıyor. Şarıl şarıl evinde. Musluğu akıyor. Lavaboda. Ya da akarsu var Sakarya gibi böyle. Su var ama hükmen yok hükmünde. Nedir bu? O kişinin sudan yaralanması imkanı yok. O kişinin. Mesela kişi çölde abdest alacak bir kuyu gördü böyle. Ama çöl kuyu tabii çok derin olur. Suyu çekecek ipi yok, kovası yok. Tamam suyu görüyor. Kuyunun başında ama o sudan yararlanma imkanı yok. Bu da suyun yok hükmünde olmasına gerekiyor bu da. Bir de şu var, su yine var ama kendi rahatsızlığı hasta. Kendi rahatsızlığı hasta. Yani suyu kullanamaz. Mesela bir kişi hasta ameliyattan çıkmış. Hasta ameliyattan çıkmış. Kendine geldi ama tabii sorunlar bağlı, şunlar bağlı, efendim sancığı, ızdırabı var, kıvranıyor. Yani oturma, kalkma imkanı yok. Hastanede su her tarafta var. Lavabolar, tuvalet, su akıyor. Ama bu kişi hastalığı dolayısıyla sudan yaralanamayacağı için o anda su hükmü yok deniyor bu kişiye de böylece. Öyle olduğu halde kişi ne yapar? Orada teyemmüm yapar, yine namazını kılar. Şimdi bu konuya girmem hikmet şu muhteremler, ta hep duyuyoruz, öyle kişiler var ki mesela hastanede yatıyor, ne diyor? Ben ameliyat oldum, işte akıntım var diyor. Üstün başında irin var, cerahat var, kan var. Bu şekilde kılmaktansa ileride diyor yıkanırım, temizlerim de namazımı tertemiz kılarım diyor. Hem yanlış hem günah mı? Neden? O kişi o zaman özür sahibi muhtemelen. Özür sahibi oluyor. Sürekli akıntısı var tabii. Hatta velev ki mesela prostat olmuş da idrarı bile devamlı akıyorsa kişinin. Bu nedir? Şeran özür sahibi olmuş oluyor böylece. Üstü başı kanlı, idrarlı, pisli. Bunu değişse yine akacak ama değişmeye gerek kalmıyor muhtemelen. Kalmıyor. Allah Teala izin veriyor. Kişi üstü başı idrarlı, irinli, kanlı olduğu halde ve özü de devamlı aktığı halde kişi ne yapacak? Abdest almaya gücü de yok. Teyim yapacak, namazını kılacak. Yani dinimizde asıl olan ilke nedir? Beş vakit namazın vaktinde kılınması muhteremler. Allah Teala insanı bunun için yaratmıştır. İnsanın asli, öz, gerçek görevi beş vakit namazdır. Eğer bir insan böyle özür dolayısıyla işte şu anda su yok ya da işte abdestim yok, efendim işte akıntım var, özüm var diye kişi böyle arada bir iki vakte kaçırdı mı o kişinin dengesi bozulur muhtemelen bak. Denge bozulur. Haşa Allah namaz ihtiyacı yok Allah-u Teala'nın. Ama bizim buna ihtiyacımız var. Hangi denge bozuluyor? Ruh, nefis dengesi hemen bozulur muhtemelen. Bozulur böyle. Bir kişi günde beş vakit namazını düzenli kılacak, vaktini kılacak, huzurlu kılacak ki ancak bu dengeyi kişi sağlayabilsin. Aksa denge hemen bozulur böylece. Kişi hemen nefsani hislerin emir altına girer böyle. Kişide bir gaflet başlar, uyuşukluk başlar, dinde duyarsızlık başlar, imanı zayıfta gider muhtemelen. Bir insan bu şekilde 2-3 gün filan namaz kılmadı Allah korusun, şükür uçuruma gider. Bunun için Allah-u Teala biz kullarının bu dengesinin bozulmaması için Mevla'nın bizlere bu kolaylığı veriyor. Bir insanın evet ağır hasta değil, yatağa bağımlı değil ama elleri kolları yara içerisinde. Bu kişi ne yapacak? Eğer abdest azalarının yarıdan çoğu yaralı ise bu da temim yapacak. Abdest azaları nedir? Abdest azaları yüz, kollar, baş, ayaklar. Dört tane. Eğer bu abdest azalarının çoğu, yani dörtte üçü, ancak biri sahi, sağlam. Mesela kolları dirseğe kadar yara içerisinde, ayakları bu şekilde, öyle bir hasta yakalamış kişi, başına böyle halleri var, bu kişi ne yapacak? O zaman teyim yapacak. Eğer abdest azalarının çoğu yarasız, beresiz, sağlamsa, onları yıkayacak, diğerlerini de üzerine mesedecek eliyle o zaman. Bir kişinin mesela Allah korusun iki eli yok. Muhtemelen. Allah korusun bir kişi iki eli yok. Öyle bir insan gördüm ben. Doğuştan yok muhtemelen. Mekke mükerreme getirmişler. Afrika Senegal'den getirmişler. Gördüm. İki eli belli yukarı çıplaktı. İki eli doğuşta iki eli yok. Kişinin böylece. Peki bu kişi ne yapacak şimdi? Abdest alır mı? Alamaz tabii. Temim yapacak mı? Ya nasıl yapacak temim yapacak temimini? Yalnız yüzünü bir duvara sürecek. Bu kadar muhtemelen bak. El yok çünkü böylece. Eğer bir eli olsa o zaman yalnız o elini yere temimini su atar hocam inşallah. O zaman okunu açarım inşallah. Şimdi oraya girmeyeyim inşallah muhtemelen. Demek ki bir insanın iki eli olmasa da ayağın biri olmasa da abdeste gerek, gusüle gerek böylece. İnşallah teyemmüm anlayacağım, o zaman konuya girelim inşallah. Yine bir kişi, mesela Allah korusun tutsak bir insan. Gerek karakolda, bilmem nerede, ya Allah korusun mesela düşman, elindeki tutsak kişi böylece. Bu kişi tutuklandığı yerde, bulunduğu yerde teyemmüm yapacak bir şey yoksa, suya da gitme izin verilmiyorsa kişi ne yapacak? O zaman namaz vakitlerinde Allah-u Teala zikredecek, Allah'ı tesbih edecek, namazını kaza bırakacak. Ama tutukluğu bulunduğu yerde böyle temiz duvar falan varsa, oradan teyemmüm yapma imkanı varsa, yani elleri falan kelepçe değilse, o zaman kişi ne yapacak? Tutuklu olduğu yerde hemen İki adım ötede akarsu olsa bile oradaki teyemmümünü yapacak, namazını kılacak muhteremler. Yani İslam'da asıl olan beş vakit namazı muhteremler. Yani emin olun, Allah korusun bir insan şöyle bir iki vakit namaz kılmadı mı kişi hemen düşür başka muhteremler. Hemen böylece, hemen böyle. Hemen nefsaniyet bedene ağırlığını koyar, hemen nefsaniyet. Kişi haramdan sakınmaz, günahtan sakınmaz. Artık namaz kılmama onun için kolaylaştırır Allah korusun böylece. Yok kişi ahiretten de kopar, dünyaya bağlanır mı bakınız. Yani kişi de ruhsal yön kuvvetiyken kişi ahirete daha çok bağlanır. Ama kişinin nefsaniyeti üstün sağlanınca bedende, kişi dinden kopar, imandan kopar, bunun tadını alamaz ve kişi artan kopar, Allah korusun muhteremler. Şimdi gelelim inşallah teyemmüm nasıl yapılacak. Mevlamız buyuruyor, feteyemmümü sa'iden tayyiba. Sa'id yeryüzü. Yeryüzünde, yani topraktan teyemmüm yapmayı Mevlam buyuruyor. Tayyiben, o teyemmüm yapılan toprağın da tayyip, yani temiz olması şart. Mesela biri işemiş, ne yapmış, hayvan işemişse ona teyemmüm caiz değildir. Teyemmüm toprağının olması şarttır. Hanefi mezhebine göre teyemmüm toprağın dışında taş da olabilir, taş da olabilir, kum da olabilir, kireç de olabilir, alçı da olabilir, mermer de olabilir. Hanefi mezhebine göre nedir bunlar? Hep bunlar toprağın cinsinden olduğu için bunlar. Hanefi'ye göre demek ki topraktan tabii en eftalidir. Ondan sonra taşta, kumda, kireçte, mermerde, hatta topraktan mamul yapılan tuğla, kiremit, hatta tesir küpte olabilir. Topraktan mamul yapılan, tabii bakır da olmaz, maden de olmaz, bunda olabilir. Ama Şafii mezhebine göre yalnız teyemmüm toprakta olur muhteremler. Şafii mezhebine göre toprakta olur. Bunun için elden geldiği kadar toprağı aramak, tercih etmek gerekiyor. Peki nasıl yapacak kişi, buna devamlı teyemmüm yapması gereken kişi? İki avucun sığacağı kadar şöyle. Şöyle bir kare şeklinde, yuvarlak neyse böyle şeklinde. İnsan bir kaba. Derin olmasın. İnsan bir kaba temiz toprağı doldurur. Gerek hastanede, gerek evinde toprak yanında bulunur. Bu toprağa teyemmüm etme suya benzemez. Mesela bir insan suyun abdestini aldı mı, o tekrar kullanamıyor tekrar. Ama teyemmüm böyle değildir böylece. Kişi onun üzerine her zaman teyemmüm yapabilir, hatta başlığına teyemmüm yapabilir aynı toprağa. Demek ki en eftali budur. Dört mezhebe uygun olduğu için en eftali budur. Ama bu şekilde toprak bulamayan kişi o anda yine toprak cinsi bir maddeye, mesela düz bir taşa. Niye düz diyorum? Çünkü yuvarlak olsa olmaz böyle. İki avuç tam onu isabet etmesi gerekiyor avuçların böylece. Düz, yassı bir taş olacak. Mermer taşı olabilir. Böyle. Kum koyabilir, bir koyabilir böylece. Hatta topraktan mamul, mesela kiremitler bugün olmazsa, bunlar böyle işi pütürlü olduğu için düz olması gerekiyor. Mesela tuğla olabilir. Şimdi bir insan teyemmüm yapacak. Bu teyemmüm hem namaz kılmak için, Kur'an-ı Kerim okumak için, hatta bir kişinin cünüp halinde bile olsa, olur ya, kişi hastanede yatıyor. Ağır durumda ama itiram olmuş, cünüp halinde. Yıkanması gerekmiyor. Ya gerekmiyor gene. Gene teyemmüm. Ya da bir kadın, mesela bir kadın adetli günlerinde yola sefere çıktı. Trende, arabada, otobüste, uzağa gidiyor, bir yere gidiyor. Yolda temizlendi. Ne yapacak? Efendim işte gittiğim yerde yıkanırım. Yok, hayır muhtemelenler. Arada birkaç vakit namazı kaçırmaması için ne yapacak kadın? Kadın yolda bu gusül niyetiyle, cünüplük için niyet ederek teyemmüm yapacak, namazı kılacak bak muhtemelenler. Yani İslam, yani Allah Mevlamız, namazsızlığa izin vermiyor bak Mevla muhtemelenler. Namazdan kopan, Allah'ın düşüyor hemen çünkü böyle. Hemen düşüyor. Şimdi ne yapacağız aziz cemaatimiz? İnsan tabii dışarıda kırdaysa kolay. İnsan bakacak, temiz bir toprak olacak kişi böylece. Taşı da taş, toprak olacak. Evinde bir hatta bir şeye temiz yapacak. Önce iki kol sıvanacak. Abdesti gibi böyle. Yani dirsek bedene çıkacak. İki kol sıvanacak. Temizde niyet farz ama. Bir insanın abdeste başlarken niyet mi unursa abdest yine abdestdir. Hatta şu örnek vereyim. Aklına kalsın ey muhteremler. Mesela bir kişi namaza yeni başlamak isteyen bir kişiye abdesti öğretiyor. Karşıki daha abdesti bilmiyor. Bu kişinin abdesti yok. Ama niyetine, niyeti abdesti almak değil de onu abdesti öğretmek. Gidiyorlar mesela ikisi böyle musluğa gidiyorlar. Çeşmeye oturuyorlar şadırandan mesela. İki de elini böyle yıka. Niyeti öğretmek. İşte ağzına su ver, o da alıyor böyle. Burnuna su ver, işte yüzünü yıka, elini yıka. Hepsini kendisi yapıyor. Karşıya öğretmek niyetiyle. Bunun abdesti tamamdır. Neden? Hanefi mezhebinde abdesti niyet farz olmadığı için. Bu Hanefi'ye göre ama. Ama teyemmümde bu caiz değil. Bak, teyemmümde. Bir insan başka birisine teyemmümde böyle yap diye kendi yaparsa da teyemmüm bu caiz olmuyor kendisi için. Niyet farz olduğu için kendisi için de. Önce niyet yapacak. Niyet ettim ya Rabbi namaz kılmak için, işte abdestsizden kurtulmak için veya cünüp ise cünüplüğün gitmesi için niyet ettim, teyemmüm etmeyi ya Rabbi diyecek. Besmele şerifi çekecek. İki elini, eğer yüzük varsa parmağın parmağını yüzük çıkaracak muhtemelenler. Orası şey kalmaması için yüzük parmağından çıkaracak. İki elini parmaklar hafif açık olarak parmaklar, sık olmadan açık olarak avucunu işte toprağa, düz taşa ikilini hafif vuracak böylece. Ama böyle avuç kalmayacak, yani kalmayacak, düz olacak böylece. Tam yapışacak vurduğu yere böyle. Yani vurduktan sonra önce bir hafif ileri çekecek, bir geri çekecek ki tam bunlar isabet etmiş olsun böylece. İki avucu toprağa vurdu, hafif ileri geri yaptı, kaldırdı. Sonra ne yapacak? Toz bir şey yapmış olabilir ihtimaline karşı iki baş parmağını çırpacak böylece. Olabilir. Toz, cam olabilir de zarar verebilir. İki parmağını baş parmağını çırpacak bu şekilde. Şimdi ne yapacak? İki ile yüzünü bir defa, aynen yıkar gibi, hiç küre kalmayacakmış gibi. Yani şöyle olmaz. Böyle yıkar gibi yavaş yavaş böyle her tarafını böyle yapacak böyle bir defa. Bir. Ondan sonra ikinci defa tekrar iki elini aynı toprağa vuracak böyle. Tekrar aynı yere vuracak. Yine hafif ileri, geri düz. Elini kaldırmadan böyle basit olarak ileri yapacak. Kaldırıp iki elini çırpacak başparmağını. Sonra sol elinin parmaklarıyla, dört parmağıyla başparmak karışmayacak. Başparmak ayrı kalacak. Sol elinin dört parmağıyla sağ elinin dışından başlayacak. Sağ elinin parmak ucundan dıştan başlayacak ama böyle. Başlayacak böylece. Başlamak isabet dokunmuyor böyle. Avuçla dokunmuyor. Solun yalnız dört parmağın içi. Sağ elinin parmaklarının dışından ucundan. Böyle yavaşça çekecek böyle. Dirseğe geçecek. Ondan sonra dönecek. Bir defa avucun içiyle. İç kısmını böyle. Başlamak yine ayrı ama. Avucun içiyle iç kısmını. Buraya gelince baş parmak, sol elinin baş parmağı sağ elinin baş parmağının dışına gidecek. Şimdi sağ el oldu. Ondan sonra sol eliyle, sol eli tekrar vurma gerek kalmıyor. Bu defa aynı şekilde sağ elin dört parmağıyla baş parmak ayrı ile sol elin dış parmaklarından üstten böyle başlayacak. Yavaşça dirseğe kadar gelecek, dönecek avuç içiyle içinden yine sağ elin baş parmağının içi son dış parmağın dışından bitirecek. Bu kadar işte böyle. Efendim cünüp. Tamam. Cünüpler gidiyor. Abdesti oldu muhteremler. Yalnız diğer üç mezhebe göre kişi teyemmüm yapması için vaktin gelmesi şart onlara göre. Mesela öğle ezanı vakit olmadan öğle abdesti al teyemmüm yapamıyorlar. Ama Hanefi'ye göre su olmadığına göre hükmen hakikaten. Yani ya özlü burasını kullanamıyor ya su yoksa o girmedeki teyemmüm yapabiliyor. Hem alabiliyor böyle. Şimdi kişi teyemmüm aldı muhteremler. Teyemmüm aldı. Eğer teyemmümlü iken velev ki kişi namazda iken bile mesela sağlığı sıhhati yerinde de su bulamadığı için teyemmüm yaptı. Namazını kılarken su görse, nasıl suyu görse, eğer sudan yararlanma imkanı varsa, ve gördüğü su onun yetecek miktarda ise abdesti bozuluyor, namazı bozuluyor bak muhteremler. İki şart var ama böyle. Gördüğü sudan yaralanma imkanı var. Bir de su yeterli, abdestimiz yeterli. Kişi mesela trenle gidiyor. Teyemmüm yapmış, namaz kılıyor. Tam köprüden, akarsudan tren geçiyor. Suyu gördü. Evet, koca akarsuyu gördü ama ondan yaralanmaz kişi ondan. Geçip gideceğim ben ya. Abdesti bozulmaz. Yanında biri su içiyor. Çocuk su veriyor ama az suyu var kişinin. Bir bardak su var böyle. O yeter mi? Abdesti yetmez olabilir. Yeterli değil, abdesti bozmuyor muhtemelen. Abdesti bozmuyor. Bu şekilde demek ki abdesti alacak kişi. Şimdi bir insanın, ne dedik az evvel muhteremler, bir de sakatlık konuları var mesela. Yani özürlüler, organ noksanlık olanlar var. Şimdi bir kişinin, ne dedik az evvel, iki eli yok. İki eli yok. Ne kadar yok? Dirsekten yukarısı yok böyle. Bak bu mühim ama. Çünkü gerek abdeste, gerek teyemmümde dirseğin yıkanması şart olduğu için dirsek olması hiç değişiyor böylece. Mesela bir kişinin diyelim ki dirsekten aşağısı yok iki elleri de. Dirsekler var. Bu kişi ne yapacak? Ama avuç yapıp teyemmüm yapmaya, temiz bir toprağa, temiz bir taşa veya da temiz duvara. Yani duvar toprak cinsi olacak. Yani yağlı boya olmayacak. Eğer kireç olsa olur toprakta böylece. Eğer yağlı boya ise ondan üzerine teyemmüm olmaz. Bu kişi ne yapacak böyle? Toprak cinsi bir duvara, yere, taşa, tuğlaya ne yapacak kişi? Önce yüzünü sürecek teminiyetiyle. Kolları hiç çalışmıyor böylece. Yüzünü sürecek. Sonra ne yapacak? Kollarından, dirsekten yukarı, dirsek dahil, dirsek dahil aşağısına kadar yeri varsa onları sürecek. Oraya sürecekler. Yine namazını kılacak. Eğer hiç kolları yok, yani varsa bile dirsekten yukarı kolları var. Bu da yok hükmüne tabi. Bu kişi ne yapacak? Namaz kılması için ve gusül gerektiği zamanlarda da niyetini yapacak teyemmüm niyetiyle yalnızca yüzünü topla bir defa işte güzel bir sürecek, namazını kılacak muhtemelen. Yani namaza hiçbir engel yok. Şimdi bir de gelelim inşallah adı cemaatimiz gusül abdesti konusuna. Tabii gusül abdesti denince biraz da işin içine mahremiyet karışacak da bunun içerisine. Ama bunlar böyle anlatılmayınca böyle kürsülerde bir defa halk arasında bunlara hurafeler karışıyor böyle. İşte şöyle olsa böyle olur diye şeyler karışıyor. Hatta bizzat ben kendim şahit oldum muhteremler. Bir çok saliha, yani çok tekva bir kadın, kadın hastalığından dolayı İstanbul ameliyata gitmiş. Tabi önce muayene yapmışlar kendisini. Tabi muayenede kadın hasta olduğu için edep yerini açıyor. İçine doktor parmağını sokuyor, böyle bakıyormuş böylece. Öyle yapmış. Şimdi bu kadıncağız da edep yerine doktorun parmağı girdi diye yani kendinin cünüp zannediyor bak muhtemelen zannediyor. Mevsim de kışmış. Aşırı soğukmuş da mevsim. Bu kadıncağız bu defa tuvalete gidiyor. Hasan tuvalete gidiyor. Buz gibi suyla orada gusül ediyor, yıkanıyor böyle. Oradan çıkıyor. Tabii aşırı bir grip yakalıyor böyle. Ateş ki artık unutuyor. Kadın aslında unutuyor muhtemelen böyle şey. Unutuyor. İşte neden bunlar oluyor bu şekilde? Tam bu gibi konular ilmi olarak anlatılmayınca halk arasında hurafeler karışıyor böyle. Yalan yanlış karışıyor. Bilen bilmeyen karışıyor. Dinle aslan çıkıyor. Kişi Allah korusun bir şey yaparken daha çok yıkıyor bu sefer muhteremler. Şimdi İslam'a göre muhteremler gusül abdesti alması kişiye ne zaman farz olur? Tabi gusülümde sünnetleri de vardır. Mesela cumaya gelen gusül etmek sünnettir bu. Mecbur değildir. İşte bu konu tabii dışında şu anda. Bir kişiye gusül alması ne zaman farz olur? Üç hal var muhtemelen bak. Üç hal, dört yok. Üç hal var. Nedir biri? Bir ihtiram olma. Erkek de olabilir, kadın olabilir. Peygamber böyle buyuruyorsun der böyle. İhtiram olma, yani kişiyi rüyasında bir cinsi münasebet rüyasında görse, uyandığı zamanda, kilodunda, yatağında yaşlık ıslatı bulursa, o zaman bir kişiye gusül alması farz oluyor. Rüya gördü. Rüyasında bir kadına münasebet bulundu da gördü. Uyanı zaman baktı ki, ama ıslaklı yok, kupkuru. Bu kişiye gusül gerekmez muhteremler. Çünkü nedir? O hayali rüyadır böyle. Hayal üzerine din kurulmaz. Mutlaka gerçek şarttır böyle. Demek ki rüyasında bir münasebet bulunduğunu gördü. Uyandığı zaman da kiyotun yatağında ıslak yaşlı görürse o zaman gerçektir böyle. Bundan akıntı gelmiştir, sipermi gelmiştir. Bu kişiye gusül alması farz oluyor. İkincisi, evlilik hayatında, eşi arasında olan münasebette. Ya bunda şu fark var aziz cemaatimiz, Peygamberimizin buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, erkeğin haşefesi, erkeğin sünnet olan miktarı kadına dahil olsa, o anda mesela oldu, kapı çalındı, bir şey oldu da kendini geri çekti. İkisinin de akıntı, boşama olmadı, yine bunlara gusül gerekiyor muhteremler. Demek ki erkeğin haşefe deniyor ki, erkeğin sünnet olan miktarı tamamı değil. Kadın dahil olsa, o anda kendini çekse bile, boşanma olmasa da, ikisinin gusülü burada farz oluyor. Tabi cinsin tamamında ise gusül gerekiyor. İki. Üçüncüsü nedir muhteremler? Bunlar da kadınlara ait hükümler. Bir kadın adetinden temizlendiği zaman, yine bir kadın doğumdan sonra nifas kanı deniyor. Ondan temizlenince yine bunların gusül alması da farz oluyor muhteremler. Bu tabi konuya girmeyeceğim çok derin olduğu için. Yalnız şunu söyleyeyim aziz cemaatimiz. Halk arasında 40-40 diye bir şey var doğumdan sonra. Nedir bu 40 meselesi? Eğer bir kadın doğumdan sonra bu kadından gelen kan eğer 40 gün devam ederse 40 günde dolduğu halde kanı kesilmez yine gelirse en son 40 gün halife mezhebine göre. 40. günü artık kadından bu kan gelme devam etse bile o istihaze özür kanıdır. Kadın yıkanır, namazını kılar, her şey yapabilir böylece. Eğer bir kadından 40 günden önce gelen kan kesilirse 10 gün o kadardır. Yani 40 diye bir şey yok. Beklemek şart değildir böyle. Beklemek şart değildir. Öyle ki 3 günde, 5 günde, 10 günde, 15 günde. Yani bir kadından doğumdan sonra kan kaç gün gelirse onun nifası o kadardır. 10 günde temizlendi, 15 temizlendi. Artık gelmiyor, beyaz gelecek yani budur işareti de. Yıkanır, namazını kılar, eşiyle mesle bulunabilir muhteremler. Hanefi'ye göre en sonu 40 gündür. Bunun dışında böyle işleme 40 yapma, 40 tam yapma, şunlar bunlar, hep bunlar uydurma, bidatlar muhteremler. İşte. Hiçbir şey gerekmez. Hiçbir şey gerekmez. Bazı kadınlar mesela efendim çıkmazlar, 40 güne kadar çıkmazlar. Böyle bir kural yok böylece. Yalnız şu var, lohusu olan kadının geceleri ve çığlığını dışarı çıkarmaması daha iyi muhteremler. Bu da tenha, ıssız yerlerde ama böylece. Issız, tenha yerlerde. Yoksa böyle yerleşim alanlarında hiçbir zarar yok böylece. Bir de adı cemaatimiz daha çok gençe olan bir olay var, bir akıntı var. Bunun üzerine duracağım inşallah şu anda. Çünkü çok gençle böyle karşılaştım. Camiye giderken evine dön diyor. Ne oldu? İşte bir yıkanmam gerekti. Şimdi adı cemaatimiz genelde yaz günü daha da fazla olur. Tuvalette idrardan sonra bir akıntı gelir. Daha doğrusu kişi büyük abdestine zorlanırken ve tuvaletten sonra kişinin kamışından bir akıntı gelir. Fıkhın tarifine göre, kitapların tarifine göre muz kokusunda yapışkan ve koyu, boza kıvamında tarih kitapları ediyorlar, akıntı gelir. Bu muhteremde geneldir böyle şey. Yani bu bağıstan değildir böyle. Bu herkesten gelebilir böyle şey. Yani kişi tuvalete gitti, abdestini kendi oynamadı, bir şey yapmadı, hiçbir şehvet, istek de duymadan sır tuvalette idrardan sonra kendisinden böyle bir akıntı geldi mi, bununla kişiye gusül alması gerekmez. Bu yalnız abdesti bozar, idrar gibi. Daha idrarını yaptı, abdesti zaten bozuldu, artık bu işe gerekmiyor muhteremler. Ama tekrarlıyorum böylece, bu konu çok önemli konu. Demek ki bir kişi, bu erkekten olur böyle. Hanımda olmaz bunda, erkeklerde bir kişi, tabi gençlerden fazla olur bu, tuvalete girdi. Yani tuvalette oynamadı, bir şehvi istek arzu duymadan, idrardan sonra kendisinden beyaz koyuca akıntı geldi. Kişi kesinlikle cünüp olmadı, buna gusül gerekmez, abdesti bozulmuştur tabi. Bir. İkincisi muhteremler, bu ikincisi adı mezi. Önceki adı vedi deniyor Arapça buna. İkinci adı mezi. Mezi hem erkekten gelir, hem bu hanımlardan gelir mezi. Nedir mezi muhteremler? Gerek eşler, gerek böyle nişanlılar, işte böyle şehvetle konuştukları zaman, birbirine dokundukları zaman bir istek duyarlar böyle, şehvet duyarlar. Onlardan farkına olmadan daha ince veya bir akıntı gelir. Az gelir bu. Çok fazla gelmez bu. Kadınlarda daha fazla da gelir bu muhtemelen. Bunun adı da mezidir. Bununla da kişi cünüp olmaz, gusül gerekmez muhteremler. Çok olur, eşlerden mesela olur böyle. Demek ki birbirine temas edince, böyle tabi şehvet üzerine konuşunca demek ki erkekten de kadından da mezi gelebilir. Bu şu farkı var mezinin spermden. Mezi gelirken kişi ondan bir zevk duymaz. Mezinin gelmesi de kişinin İsteği de son bulmaz. Bak, ölçü bu muhteremler. Şimdi diğer spermde şu fark vardır. Spermde kişi o sperm gelirken kişi zevk duyar. Tabi fukaradan tarif muhtemelen. Benim şeyim diyelim. Fukaradan tarifi. Demek ki bir insandan sperm gelirken kişi ondan o gelme esasında çok zevk duyar ve spermi kesildi mi isteği de kesilir. İste duymaz bu şekilde. Mezide ise erkek olsun, kadın olsun, bir tabi şehvet esasında bu gelir ama mezi gelirken ondan kişi bir zevk duymaz. Bir de mezinin gelmesiyle istek kesilmez. İstek devam eder. Demek ki bu durumda da kişiye, erkeğe, kadına gusül gerekmiyor muhteremler. Yani bunları üzerinde duruyorum. Bu konu çok karşılaştığım için, hanımlar da bilhassa muhtemelen yani. Çok telefon ediyor falan bazen böyle. Çok karşılaştığım için. İşte şöyle oldu. Gezmeye gittim, üç gün namaz kılamadım. Demek ki bunlar da cünüp olmuyor muhtemelen. Peki cünüp olan bir kişi neleri yapamaz şimdi? Neler yapamaz cünüp olan kişi? Cünüp olan kişi isterse cinsle münasebet de olsun bir hanım. İsterse bir hanım adet günlerinde, nifas günde olsun, tabi hükmen cünüp sayılıyor. Erkek olsun, kadın olsun. Bir insan cünüp halindeyken neleri yapamaz? Tabi namaz kılamaz muhteremler. Yani abdest alsa da namaz kılamaz. Su varken, tabi teyemmüm caiz değil su varken. Bunun dışında Kur'an-ı Kerim'e eliyle dokunamaz Kur'an-ı Kerim'e. Ancak Kur'an-ı Kerim mesela bir torba içindeyse torbayı tutabilir böylece. Kur'an-ı Kerim'in yapışık cildine de dokunamaz eliyle, yapışık olana dokunamaz. Cünüp olan kişi ve Kur'an-ı Kerim'den bir ayeti kerime yazılı olan levhaya da dokunamaz. Hatta yarım ayet olsa dokunamaz. Mesela besmele yazılı levha. Kadın temizlik yapıyor ama adet gününde o levhaya dokunamaz. Peki ne yapar? Ya eşine ya çocuğu, ufak çocuğuna gelir. Onu çocuk kaldırır cevabını, al bunu yavrum da buradan der. Kur'an-ı Kerim levhayı aldırır. Yani bu önüne bak muhteremler, haram oluyor. Şimdi Mevlamız buyuruyor, Bismillah, la yemessuhu illel mutahherun. Ayet muhteremler. Vakıa suresinde Mevla buyuruyor, la yemessuhu, bak, o Kur'an-ı Kerim'e dokunamaz, dokunmasın Mevla buyuruyor, illel mutahherun. Ancak temiz abdest yapacak böyle şey. Demek ki bir kadın erkek cünüp halinde ve kadın adeti günlerinde namaz kılamaz. Kur'an-ı Kerim'e ve ayet yazılı bir şeye, levhaya, tabeleye dokunamaz. Yine kişi cünüp halinde Kur'an'da okuyamaz muhteremler. Okuyamaz. Ancak Kur'an-ı Kerim'de bazı ayet-i kerimeler dua anlamında. Rabbena firli, Rabbena atina gibi. O kişi bunların anlamını aşağı bilip de eğer dua niyetini okursa okuyabilir. Ayeti okuyamaz onlar. Demek Kur'an'da okuyamaz. Yani kişi ezber de okuyamaz Kur'an-ı Kerim'i. Okuyamaz. Ancak bir hanım, mesela bir hanım eğer kızlara, çocuklara Kur'an okumayı öğretiyorsa, Kur'an okusa görevli bir hanım. Görevli de var da adet günde gördü. Ne yapacak muhteremler? Kelime kelime okutabilir. Kelime kelime okutabilir. Yine bir kişi gerek kadını adet günlerinde, erkek de cünüp halinde kişi Kur'an-ı Kerim'e bakabilir. Çünkü gözde cünüp olmaz muhteremler. Göz maddesi yağdır, et değildir, kas değildir. Bunun için gözü yıkamak da farz değil İslam'da. Kişinin gözü cünüp olmaz. Bu iş demek ki bir Kur'an kursu hocası ya da komşusuna öğreten bir kadıncağız Kur'an-ı Kerim okuması öğretirken Kur'an-ı Kerim'in gözüyle bakabilir. Ama eliyle aşamaz sayfaları. Gerekirse bir kalemle bir şeyle sayfayı çevirir. Elin dokunulmaz ama gözüyle Kur'an-ı Kerim'e bakabilir. Bakabilir ve öğrencisine de ne yapar? Onu kelime kelime. Mesela ellezine. O da ellezine dedi. Yekulune, yekulune. Rabbena, Rabbena, atina, atina. Bu şekilde derler. Kelime kelime öğretebilir böylece. Tabi çocuk küçükse hece daha kolay öğretebilir. Demek ki bunu yapabilir. Yine bir kadın gerek adeti günlerinde gerekse cünüp olan kişi, erkek kadın camiye de o halde giremez muhtemelen bakınız. Camiye giremez bu şekilde. Ancak camiye de temiz girilir. Bir kişi cünüp değil, kadın mesela adet gününe değildi ama abdesti yok, o girebilir. Bir kişi abdestsizlik durumunda, eğer cünüplük hali yoksa, bir kişi abdestsiz olarak camiye girebilir. O haram diyor bu şekilde. Ancak demek ki kişi cünüp halinde ve hanımlarımız da adet günlerinde camiye giremezler. Hatta şöyle bir kural olarak fıkıhta, bir insan camide oturuyor. Eskiden bilhassa Müslümanların çoğu vaktinin, boş vaktini camide geçirirlermiş. Mesela kişi oturuyor erken camide, oturuyor camide, öğleyi kıldı, ikindiyi kılacak, oturuyor. Veya kişi itikaf yapıyor camide. Şimdi camide çok kalan bir kişi bir yere yaslanarak hafif uyudu. Duvarın dibine, direğe hafif uyudu. Olur ya, kişi uyuduğu anda ihtilam oldu. Bu kâbit olabilir muhteremler böyle. Bu normaldir. Bunun hiçbir güne yok bu şekilde. Demek ki bir insan gerek Medine Ravza-i Mutahhara'da, insan Kabe'de, Haram-ı Şerif'te, insan ülkesinde bir camide otururken yaslandı, uyudu, rüya gördü, ihtiram oldu. Uyandı tabii, kendine geldi. Ne yapacak? Şimdi cünüp olduğu halde bulunduğu yerden adım atamaz camide. Peki o da ne yapacak? Hem bunu temin yapacak bulunduğu yerde. Bulunduğu yer muhtemelen böylece. Temin yapacak böyle. Hem orada kolunu sıvayacak. Böyle toz çıkaran bir şey böyle, kalın halı falan olabilir böyle. Ne var ne varsa. Taş da olabilir mesela böyle, olabilir böylece. Hem orada temin yapacak. Camiden çıkıncaya kadar. Dışarıda su olduğu için, dışarıda geçerli tabi böyle. Temin yapacak, dışarı çıkacak. Ben muhtemelen ben buna şahit oldum. Mekke'de Kabe'ye muazzamana bak, şahit oldum böylece. Biri, Hindistanlı biri. Baktım şöyle uyurken böyle yatmıştı böyle. Hemen bir kalktı, bakındı şöyle. Demek ihtiram olmuş. Hemen kolunu sıvadı. Hem ona temin yaptı, dışarı çıktı bakmış efendice. Demek ki bir insan cünüp halinde camiye giremez. Camide bile cünüp olsa ne yapacak? Hem ona temin yapacak, dışarı çıkacak. Çıkacak. Tabi temin geçerse dışarıda. Elini yıkanacak, şey yapacak muhtemelen. Yeme içmeye gelince, bir insan cünüp halinde o durumda bir şey yememe içmemek gerekir muhteremler. Yeme içmeme gerekir. Yenirse mekruh olur. Yalnız tabi Ramazan'da bir istisna haber Ramazan'da. Uyandı, itiram olmuş, eşlermezse görülmüş, uyup kalmış olabilirler. Uyandı ki, banyo yıkansa yeme vakti geçecek, bir şey yemeyecek. Ne yapar bu kişi? Ağzını, burnunu güzel suyla çalkalar, elini yıkar, yemeğini yer, ondan sonra gusül eder, sabahımızı kılar muhteremler. Yine bir kadın cünüp halinde, kadının ufak çocuğu var, çocuk ağlıyor, süt istiyor. Ne yapacak kadıncağız? O anda kadının göğsünü yıkayacak, öyle şu yöre meme verecek muhteremler. Bu konu çok mühim muhteremler. Bilhassa besmele meselesi azı cemaatimiz. İki kardeş varmışlar, Ahmediye, Muhammediye diye, bunlar meşhur evlullah ikisi de böylece. Bunlar, ikisi de büyük makamlarda. Babaları ölmüş, anneleri bunları yetiştirmiş özel olarak böylece. Bir gün küçük kardeşi bir camiye girmiş, sohbete başlamış. Erken başlamış, daha cemaat fazla yokmuş. Abisi geliyor, kapıdan bir bakıyor, şöyle bakıyor. Duvarın dibinden şöyle arka bir köşe oturuyor. Şimdi tabii küçük kardeşi abisinin bu hareketini hoş karşılamıyor. Yani bu kadar cami boşken ileri gelmedi. Tabii köşeye gitti, bakındı gitti diye hoş karşılamıyor. Eve geliyor, anneciğim ben bugün abime gücendim anneciğim. Tabii ona göre ahlak insana tabii. Annesi de öyle. Yavrum ne oldu hayrola? Abim böyle bir hata yapmaz. Durum hani bu şekilde anlatıyor durumu. Çağırma bakalım diye. Anne çağırıyor büyük oğlunu. Gel bakayım buraya. Yavrum seni bugün böyle yaptın. Üzerim mi sana kardeşin? Niye seni üzdün bu şekilde? Anneciğim söylemek istemezdim ama annemsin. Madem sordun sana söyleyeyim. Anneciğim diye caminin kapısını açtım baktım ki diyor. Cami diye her yerde dolu meleklerle diyor bak diyor. Melekler dolmuşlar diyor. Kardeşimin sohbet dinliyorlar böyle diyor. Boş yeri bulamadım. Onun için diyor melekleri tabii çiğneyemem diyor. Onlara göre çiğneyemem onlara böyle diyor. Duvar dibinden gittim oraya oturuyorum böylece. Onun için boş bulabildim. Şimdi küçük olanı annesi boğana sarılıyor. Anneciğim onu sen doğurdun beni son doğurdun anneciğim. O melekleri görüyor, ben niye göremiyorum? Peki biz aynı yoldayız. Annesi ah çekiyor, yavrum sen göremezsin. Neden anneciğim? Suç bende diyor annesi. Nedir anneciğim? Bir gece sen çok ağladın. Ben de o anda cünüp halindeydim. Çok ağlayınca baktım artık terledin, kızardın, hasta olacaksın diyor. Göğsümü yıkamadan ve besmele çekmeden sana süt verdim aklına böyle. Bir de besmele çekmemiş. Göğsünü yıkamadan, göğsün başı cünüp doğandan diyor. Göğsünü yıkamadan ve besmeli ondan çekmeden acele telaşla diyor. Sana süt verdim, onun için göremezsin muhteremler. Şimdi alacağım ona gelelim inşallah bir de gusül abdestini inşallah, kısa tarifini inşallah. Ben de vakit var diye işi geniş tuttum biraz ama vakit darmış. Şimdi adı cemaatimiz, bunda önemli bir husus var gusül abdestinde. Bir insan gerek hanımında temasında erkek, gerek ihtiram olup uyandı. Önce mutlaka tuvalete gitmesi şart muhtemelen bakınız. Şart önce böyle şey. Önce tuvalete gidecek. Hem bu insanın sağlığı bakımından da, yani prostat için de önemli muhtemelen bu. Ki gelen sperm kanısı olmaması için gerekiyor böyle şey. Önce kişi tuvalete gidecek, idrarını yapacak, o tenas yolu böyle temizlenecek, temizlenecek. Ondan sonra kişi banyoya girecek muhtemelenler. Kişi nasıl girecek banyoya? Banyoya tabi, tuvalette banyoya sol ayakta girilir muhteremler. Çıkarken sağ ayakta çıkılır. Sol ayağında banyoya girecek. Girecek. Banyoda yıkanacağı zaman kişinin önü arkası kıbleye gelmeyecek. Kişinin ya sağa ya solu. Yani kişi ya böyle dönecek ya böyle dönecek muhteremler. Dönecek. Kişinin önü arkası kıbleye gelmeyecek. Hedefi açık olabileceği için. Sonra kişi ne yapacak? Önce kişi sol eliyle edebini yıkayacak. Bu şart muhtemelen. Önce sol eliyle, zaten her zaman sol el orada kullanılır muhtemelen. Tuvalet aynı şekilde. Ancak kişinin eğer sol elinde özü olursa olmazsa elini kullanabilir. Demek önce sol eliyle edebini yıkayacak. Yıkadı bunu güzelce bundan. Sonra ne yapacak? Niyet edecek. Önce aynen namaz abdesti gibi abdest alacak önce. Yıkama başlamadan önce böyle. Yani elini yıkayacak, ağzını su verecek, burnuna su verecek. Yalnız gusül abdestinde ağzı yıkamak, burnu yıkamak Hanefi'de farz olduğu için dikkat gerekiyor bunda böyle. Az su olmaz böylece. Mutlaka sağ elle suyu alacak, bol su alacak. Hafifle gargara yapacak, yutmak gerek yok. Bunu çalkalayacak, üç sefer dökecek. Yani yıkamak farz olduğu için. Bir de azı cemaatimiz gusülden önce kişi bakacak. Gerek ağzın içi dişi arasında, gerekse bedeninde altına su geçirmeyen madde varsa onu mutlaka gidermesi gerekiyor. Mesela yağlı boya yapmış, bir şey yapmış ya da hanım mesela hamur işi yapmış, tırnak arasında hamur kurup kalmışsa bunu altına su geçirmediği için gusül caiz olmaz. Yine bazı kişiler saçlarını boyuyorlar. Araştırdı muhteremler, bu boyaların çoğu bir tabaka teşkil ediyormuş, altına su geçirmiyormuş bak muhteremler. Erkek olsun, kadın olsun demek ki, eğer bir kişi de saç boyası kullanıyorsa, altına su geçirmeyen, bir tabaka teşkil eden boya ise, o kişi cünüptür ebediyen, kurtulamaz muhteremler. Yine bazı kadınlarımız, inşallah yapmazlar, tırnaklarına roja sürüyorlar, kırmızı bir sürüyorlar böylece. Bu da tabii bir sürülüyor yani, fırçada sürülüyor. Bu da bir tabaka teşkil ediyor. Yine bunlar da onu çıkarmadan yıkansalar da temizlenemezler muhteremler. Yine kişinin dişi arasında böyle et gibi, işte mercimek gibi, nohut gibi böyle altını su geçirmeyen, mesela kişinin dişi arasında ekmek parçası olsa ıslatını su geçirir. Gusül engel değildir böylece. Altını su geçirmeyen bir şey var dişi arasında varsa, o durumda kişi ağzını çalkalasa da yine cürüp muhteremler. Yine burun temizliğinde, buna su verirken de tabi su sağ ile verilir. Su buna verirken de nefes çekilir böyle. Çekilir, su yukarı gitsin böyle. Yukarı gitsin. Eğer bir kişi gusül abdestinde burnuna su verir zaman bakacak. Eğer burnunda, burnun içinde kurumuş burun pisliği varsa önce onu giderecek, su yıkayacak muhteremler. Çünkü o burun yapışan, burun pisliği, katlanan pislik altına suyu geçirmez, bu da sayılmaz bu şekilde. Önce burun içini temizleyecek, ondan sonra üç sefer bunu su verecek, de çekecek. Bundan sonra başından başlayacak, kulaklar böyle, sağ tarafı, sol ön arkası böyle, baştan başa bir defa tam yıkadı mı, gusülün farzına geliyor böylece. Bir de göbeğin içinin de parmağı olması gerekiyor göbeğin içinde. Bir de hanımlar muhteremler küpe deliğini altına su girmesi gerekiyor küpe delikte hanımların böylece. Tabii kişide yüzük varsa onatılması altına su girmesi gerekiyor. Bir defa yıkandım baştan başa kuru yere kalmadan farzına geldi. Ama üst yıkama sünnettir. Bir defa daha yıkar, hafif ovalar. Bu da var sünnet sevabı. Tekrar yıkalar, bu da sünnet sevabı muhteremler. Gusül tamamdır. Kişi alınca gusül abdestini, tabi namaz kılacaksa namazını kılar muhteremler. Kişi kim banyodan çıkıyor, gusül abdest alıyor, tekrar abdest alıyor böyle. Bu mekruh oluyor böylece. Bu mekruh oluyor muhteremler. Namazını kılar inşallah teala. Bir de aziz cemaatimiz, gusül konusunda bazı kişiler biraz ifrata, yani aşırıla gidiyorlar da evime kapılıyorlar böylece. Acaba kuryeye kaldı mı diye. Hayır, acaba yok muhteremdir. Acaba yok bakın böyle. Demek ki gusülde ağız çalkalandı. Diş arasında bir şey yok. Bunun üzerine çalkalandı. Bedenin tamamı bir defa bir yıkandı mı, yani tabii saçların dibi, bıyıkların dibi, kaş dibi ovalacak böylece. Kuru kalmayacak böyle. Sakı ovalacak, dibi kuru kalmayacak. Yıkandı mı muhteremler, gusül tamamdır. Tabii iki üçüncüsü de bunun garantisi. Garantisi. Bunu da evhamını yapmamak gerekiyor. Çünkü şeytanın silahı evhamdır burada böylece. Vay işte gusülüm olmadı acaba, kuru kaldı mı derken, kişi bu sefer namaz nasıl Allah korusun? Lillahi Teala Fatiha.